rising from the ground, rising up to you, filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Is that what demons do? They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you, filled with all the strength. Love Me Again, la Summer Kiss Kiss in a Mix, ediție de vineri. Ne pregătim de weekend, ne pregătim de petreceri, de nebunie și de super distracție care se întâmplă, desigur, la mare. Unde, până la 1 septembrie, avem studiourile de pe plajele din Costinești, Neptun, Jupiter și Mamaia. Studiourile Summer Kiss, așa încât dacă ești la mare, trebuie neapărat să treci pe acolo să vezi ce nebunie se întâmplă. Hai să mixăm pentru voi Antonia Marabu, remixul Jay Murano, Deep Central, Sus până la cer și Pitbull cu Aguilera, Feel This Moment. La Summer Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. We'll be right back.

O piesă foarte tare la Summer Kiss Kiss in the Mix, F-Charm, împreună cu Delia, aproape de tine. Aproape de voi cu hiturile pe care ni le cereți și pe care le mixăm și cu mesajele care vin prin SMS la 0722 20 60 20. Laura zice așa, vreau o piesă de la Cheo pentru simpaticul DJ Young și drăgălașul DJ Olex cu pitch de la Laura. Salut, vreau și eu un delichis pentru prietena mea Diana din Pucioasa, semnat Laurențiu. Vă mulțumim foarte mult! Nicole Sherry Memories, remixul DJ Tyna and Adrian Funk Club Version. E mai lungă denumirea remixului decât piesa, nu? Connector vine imediat cu imnul dragostei și Dumbalan Lendo Caliendo. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Mixăm doar hituri. Și dacă vrei

Summer Kiss Kiss in a Mix. E vineri seara, e super petrecere. Ne pregătim de weekend și de nebunia care se întâmplă de vineri până duminică, nu? Petrecem non-stop oriunde am fi și mai cu seamă cu hiturile Kiss FM. Uite un mesaj de la David Adrian din Zalău pentru Crina. Te iubesc, zice el. Sunt o mașină și vă ascult non-stop. Dedic toate hiturile serii celor care sunt aproape de mine întotdeauna. Vă pupă și vă iubește tare Ionelia din Focșani. Uite o piesă nouă acum de la Sunstroke Project. Party se numește. Antonia vine cu Jamea imediat și Alicia Keys, Girl on Fire. Cu alte cuvinte, continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. I have a day off, don't wanna stay home. I'm gonna get a little crazy tonight. I need some whiskey, so let's get frisky. I wanna dance under those neon lights. A few more shots from here and all my troubles disappear, yeah. I won't leave this place, honey, till I won't spend all my money. If I get too loud, bring me another round. I live until the sun goes

E chiar de vară piesa asta, nu? Dacă se numește Summertime. Tom Boxer și Morena la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce mai spune Facebook-ul Kiss FM. Avem pe wall-ul Kiss FM postarea star de Kissuri. Alexandra Damian, bună, sunt de cei mai tari. Următoarea piesă o dedic tuturor prietenilor mei. O seară faină, pupici. Costa Sergiu, pentru Mihaela Chiar, te iubesc, jur. Mai întâi învață să scrii, domnul Sergiu, chiar. Olteanu, Alina Luciana, vrea așa un dedichis pentru iubitul ei Gric, cu mesajul: îmi pare rău că ne-am certat, te iubesc foarte mult. Mixăm doar hituri. La mine, anturajul cu care pierd nopți și zile. Fac duș, sunt fresh, în buzunar am cash. Vreau să mai beau un fresh, că am nevoie de vitamine. Suntem sufletul petrecerii, preferat și de public și de paparazzi. E totul la vedere, n-ascundem nimic, că fac click, click, sunt cu mag, click, click. E mare petrecere, mare baram, a doua zi avem poz în ziare. Mare petrecere, mare baram. I saw the

years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Sold them all I know. Prințesa din el. Când o mă cuprinde și tot ce aud în mintea mea e marea, mă strigă, mă cheamă la ea. Kiss in the Mix, o piesă pe care o știm foarte bine, liniștită așa pentru un început de weekend. Pink împreună cu Nate Ruse, Just Give Me a Reason, remixul Jay Murano. Hai că pregătim alte mesaje de acum încolo, într-un sfert de oră avem noi SMS-uri pe care le combinăm cu mesaje de pe Facebook-ul Kiss FM. Timp suficient să mixăm pentru voi o piesă nouă de la Jessica D și Glass, Get Down, Ina, Tu și Eu, Khaled, C'est la Vie și Macklemore cu Ryan Lewis, Thrift Shop, $20 in my pocket. E vineri, e petrecere de weekend la Summer Kiss Kiss in a Mix. Ascult doar hituri. Everywhere I go, I spread love. Then your love comes around. Then your love comes around. Then your love comes free. Sometimes I lose control. I want to get down. I want to get down. I want to get down. To the fullest one more time. Just get the end glance. We've been checking the sound. Party rockers, we never sleep. Everybody, let's go. They wanna get down. hiding from the flashlights, wearing on the side. You get all these highlights, rolling on them paper sheets. Bouncing off your body, baby, got me going down. Just the way you walk, you work this magic on my mind. Girl, would you use this flavor, make it, break it, don't care. Staring funny faces everywhere. On and on and on and on, looking it down up to the dawn. Baby, work it, work it, work it. I want to get down. it's only got $20 in my pocket. I'm looking for a cover. This is fucking awesome. Nah. Some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rocking the wolf on your noggin. What she knowin' about wearing a fur fox skin? Huh. I'm digging. I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Huh. Like your granddad, we're donating that plaid button up shirt. 'Cause right now I'm up in her stuntin'. I'm at the Goodwill, you can find me in the Athens. I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. Call that getting swindled and pimped. Call that getting tricked by business. That shirt hella dope. And having the same one as six other people in this club is a hella don't eat gang. Come take a look through my telescope. Trying to get girls from a brand, and you hella won't. Then you hello won't. Goodwill. Poppin' tags. Yes, sir. Oh. It's a cold-ass honky. I wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big-ass coat from that thrift shop down the road. That's cold ass honky. Thrift Shop la Summer Kiss, Kiss in the Mix, mai departe cu voi DJ Young și Olex. Și am mai găsit niște mesaje, cum ziceam. Bună băieți, mă numesc Ramona, sunt din Fetești, vă ascult în fiecare seară, sunteți extraordinari. Mulțumim foarte mult, dar ați fi și mai extraordinar dacă ați pune pentru mine piesa Blurred Lines. E, dacă e așa, facem tot posibilul, nu? Și de la Cecilia din Brașov, pentru dragul ei logodnic Mircea. Abia aștept să plecăm odată la mare. Foarte bine, hai cu bagajele și direct pe plajele Summer Kiss, unde avem studiourile din Costinești, Mamaia, Jupiter și Neptun. Super distracție la mare. Hai să mixăm Blurred Lines, o mega piesă pe care ne-ați cerut-o. I'm Not Tell Me Why și Nicole Sherry, Memories. La Summer Kiss, Kiss in the Mix, asculți doar hituri. To domesticate you, but you're an animal, baby.

ascultat și noi vă spunem pa, pa imediat. Ne întâlnim mâine și duminică de la 7 la 10 seara, iar apoi o luăm de la capăt luni de la 8 la Kiss Kiss in the Mix din partea lui Olix și a lui DJ Young. Să aveți parte de un weekend pe cinste, desigur alături de hiturile Kiss FM. Bye bye, pe mâine!